شب به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدای عزیزی که شما کوچولوهای دلبر را آفریده. شب همتون بخیر، انشالله همتون خوبین، سلامتین. بچه ها شما اگر قراره برین بیرون، سواره میرین یا پیاده؟ منظورم این که سوار ماشین میشین، سوار اتوبوس میشین، سوار مترو میشین یا پیاده میرین؟ آخه مریم و مامانش میخوان برن یه جایی، حالا ببینیم با چی میرن. باشه، پیاده و سواره اسم قصه امشبمونه. عزیزای دلم، وقتی مریم کوچولو از خواب بیدار شد و صبحانش رو خورد، لباسش رو پوشید تا همراه مادر بره خونه مادر بزرگ. اونا دوتایی از خونه بیرون اومدن. مادر دست مریم رو گرفت و گفت تا ایستگاه اتوبوس باید پیاده بریم. مریم خندید و گفت چه بهتر، مغازه ها رو هم میبینیم. اونا دوتایی شروع کردن به راه رفتن. توی راه مریم به مغازه ها نگاه میکرد. از کنار چند تا مغازه که گذشتن مادر گفت رسیدیم، اینم ایستگاه اتوبوس. اونا روی صندلی نشستن و منتظر اومدن اتوبوس موندن. چند دقیقه بعد اتوبوس اومد. مریم و مادر سوار شدن. اتوبوس سواری هم خیلی بامزه بود. اتوبوس به هر ایستگاهی که میرسید میایستاد. بعضیا پیاده میشدن، بعضیا سوار میشدن. بالاخره نوبت اونام رسید. مریم و مادر توی یه ایستگاه پیاده شدن. مادر گفت حالا باید تا ایستگاه تاکسی پیاده بریم. اونا دوباره راه افتادن، رفتن تا به ایستگاه تاکسی رسیدن. تاکسی‌های زرد و سبز پشت سر هم ایستاده بودن و مسافرا رو سوار می‌کردن. مریم و مادر سوار شدن تا اینکه به یه خیابون رسیدن. مادر از آقای راننده خواهش کرد که بایسته. آقای راننده ایستاد و اونا هم پیاده شدن. مادر گفت دیگه تا خونه مادر بزرگ راهی نیست، بقیه‌شو میتونیم پیاده بریم. مریم که بقیه راه و بلد بود و خونه مادر بزرگ و میشناخت، یکم جلوتر از مادرش راه میرفت. به خونه مادر بزرگ که رسیدن ایستاد تا مامانش زنگ خونه رو بزنه. وقتی مادر بزرگ در رو باز کرد، مریم سلام کرد. مادر بزرگ مریم رو بغل کرد و بوسید. بعد همه با هم رفتن توی اتاق. مادر بزرگ گفت امروز با ماشین خودتون نیومدین؟ مادر گفت نه، تصمیم گرفتیم با اتوبوس و تاکسی بیایم. مریمم گفت یکم پیاده یکم سواره، یکم پیاده یکم سواره. اینجوری خیلی خوش گذشت، تازه هوا هم آلوده نمیشه. مادر بزرگ گفت به به، چه حرفای قشنگی بلدی عزیزم. مادر گفت راست میگه، هی سوار و پیاده شدیم ولی اصلا سخت نبود، منم دوست داشتم. تازه از این به بعد میخوام بیشتر با اتوبوس برم بیرون، آخه هم هزینش کمتره، هم هوا رو کمتر آلوده میکنیم، هم لازم نیست توی خیابونهای شلوغ دنبال جای پارک واسه ماشین بگردیم. خب اتوبوس و تاکسی خیلی بهتر و راحت تره. مادر بزرگ گفت تازه پیاده روی ورزشم هست، چی از این بهتر. بعدم بلند شد و رفت و با یه سینی چای و یه بسته بیسکویت خوشمزه برگشت تا با هم بخورن. مادر بزرگ و مادر و مریم چایاشونو که خوردن، مریم رفت که توی حیاط گلا رو ببینه و با پروانه ها بازی کنه. مادرم رفت تا به مادر بزرگ برای درست کردن غذا کمک کنه. مریم کوچولو همونطور که با پروانه ها بازی میکرد با خودش فکر کرد کاشکی همه آدم ها به جای اینکه سوار ماشینای خودشون بشن سوار اتوبوس بشن تا پروانه ها بتونن توی هوای تمیز پرواز کنن و روی گل ها بشینن و آسمون شهر هم همیشه آبی باشه. پاک پاک پاک. خب گلای قشنگم، عزیزای دلبندم، براتون بگم که شما هم حتما دوست دارین که هوای شهر تمیز باشه دیگه، نه خوب نفس بکشین، آلودگی نباشه. بنابراین میتونین گاهی وقتا با مامان و بابا از اتوبوس استفاده بکنین، از وسایل نقلیه عمومی. ها خیلی هم خوبه، خیلی خوبه. حتی میتونین یه مقدار از مسیر رو هم پیاده برین که به قول مامان بزرگ قصه‌مون ورزشم هست. انشالله هر جا میرین بهتون خیلی خوش بگذره. دوستتون دارم خیلی زیاد، روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.